مانشت دست کی بنیادت بنی کام وا کام واران بنارات جنی مانش زال زر وامن سالان پیر پرچرمی باگ افدالان تا تو گورا بید و ساید و پاوا بنچینه بشر هزار تک داوا غم خراوای خان مسور دیری تو جاوله لزام دنیای دور دیری ذره شاپرور هاواران دو ها و تملول وهاران دو ها چوزه نو رسقی داران دو ها و سوسنگل و نساران دو آسویم حسل کنو دارده قزلم کلمه سقی مغارده چویر چو چتر جوتگان ما داوان داوان دالگان ما بر روی باگ ما ون دایم کیکو چیر چروت سایم نوچولت گچان کرد دست ما آخلی مانگت پچی پس ما نوروزگل خیزیا هی گل هی گل ده چون خدا پیدای دنیا و دل ده هرچند پنجه تو کپو کپوده دنیا مثلبو عطر شو بوده دنیای والا پی سقام نیره جو گل دو روژ و دوام نیره ای پرچ سفید بان بالا ده جور سربرزی نو دیوالا ده هر دار برزی سانخن و گجه بزان او دار برگرتی بجه ایشن گورامال کشکشان منم او کسه که تویم شیروشان منم منش گیان کز بوسه زگ دیرم کفی دولاوام بو کز زگ دیرم تینه نمزای بیمه زگ دیرم چرداخ بیوچگ پایی زگ دیرم گر تو نویات آید و ستونمه دجمن فتیره کرد لخونمه بوتونش جومه آیمی بکه فکری پی وحار دائمی بکه.